taşıyı al, bayı irzadayı iğne düğü. Lar yayla hovet şu dalla, kusulu basa nok çiçü. Var dağına bersen nağıyla, valla vay mahiye jası. Hasiye dalye pita sirla, solayla hanok çiçü. La ilahe illallah, lar yedet şu dalla ho. La ilahe illallah, busulu basa nok çiçü. Yeah.